Nem tudom, hol van. Fogalmam nincs, hogy hol van. Itt volt, beraktam, a táskát itt hagytam. Itt nincs, úgy néz ki. Itt is van, meg van. Megtaláltam. Ilyen most van. Én nem vagyok mérges, abszolút. Semmi nincs sem. Ah, minden nálam van. Hagyat. Mit mondasz? Na, itt nem jövő beszélsz te. Mondd, Mike. Nem értem, mit mondtál előbb? Búzónak van testfíje. Van testvére neki? Testfíje. Nincs neki. Nincs. Nincs, ez a szarkát kell itt nem elzavarni. Ennél a fia a csirkéimet. Kell, nincs, hogy megvannak a csirkém, azt nézem. Kilencnek kell lennie, megvan. Kilenc. Ennél a fiát ne. Talán. Adtál neki vizet? Valami bajai van neki. El kell engedni, azt mondja, hogy elengedje. Hát nem, nem. Mer.